بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين سورة اعراف کی بنی اسرائیل واقعات موسیٰ علیہ السلام سارا یوم کی بیان شو اتا قسم حالتنا او تواقعات جو موسیٰ علیہ السلام قبل یون کی راغلی کلد فرعونیان سرا او کلد قبل قوم بنی اسرائیل سرا دا آخر کے اللہ نعمتنا بنی اسرائیل وان ذکر کول و مطلب پکی نعمتونو تفصیل نو بلکہ صرف ددی ناشکری بیانول جدی بنی اسرائیلو اللہ نعمتونو ناشکری کلی دا سنگے چ نعمتونو بیان کلی دی نو کلے ددی عذابونو ذکر کلی دی چو پدی دنیا کی تدید سرکشے پوجبان دے اللہ پہ عذاب نم راوستری تدا سے مرضونو پا شکل کی دو باگانو پا شکل کی دا دنیای عذاب نی دا اللہ طرف نا یو حکم خو د موسی علیہ السلام په وخت کې الله کړو دی بنی اسرائیل ته چې جهاد وکړي او خپل ملک واخلې دا ملک چې په دنیا کې ول الله ډیر عزت ورکړو برکت ورکړو ننم پاغی باندی جنگو ندی دا شام زمکا دا دبن اسرائیلو ملک او وطنو خودغا سبا پاغی باندی کل دشمن غالب شا بس اغاو پی قبضاو کرا ناغا وقت کی یو قوم کافران عمالقه به وتوی او داوی دا عادیانو سمودیانو سن نسل پاتشیو زکر دیر غٹ غٹ او دیر پالوانانو مضبوطو او پا داوی شام باندی داوی قبضاو بادشاییو اللہ موسیٰ علیہ السلام تا حکم وکاو چی دی بنی اسرائیل توایا چی لالشی او جہادو کی دغی کافر و سران او دغا ملک تنواخ لی دغا پاک از مکا ناغی خو انکارو کو اغی خو موسیٰ علیہ السلام تا دا سے جواب ورکو دیر دو کمزورے ادھا بوز دلے چتلال شاہ استا رب تاسری تاسو جانگو کہیں مونگ نشت لے مونگ بدلتا ناسیو اللہ پاغیبان دے اغز مکا پاکا سلویخ کالا بند کړه چې وځي سزا شو څوک jihad نکي نو غیبا د الله د نعمتونو محرومي نو غزمکه به سلويخ کاله بند کړه هغه کې موسی عليه السلام وفات شو هارون عليه السلام وفات شو او داغینا پس یوشع علیہ السلام لا اللہ پیغمبری ورکڑا چیزا دا موسیٰ علیہ السلام شاگردو مرگریو پا سفر کے ہمیشہ ندت اللہ حکمو کو جبن اسرائیل توائے چی جہادو کی اخپ الملک واخلی نخواغی بہادری وکړه کشرانو دا غي مخ کې خلق او بني اسرائيل او نسلو حضورو چې د غلامان پاکو د فرعونانو اثر پینو نبی عيسو عليه السلام سره مرګري شو جنگ وکړه الله ولا فتح ورکړه اقام یې اوشال لري کو او خپل زموږه عمل کې واغست الله په ډیر لوی احسان وکړ مزید یې کې هغه حال بیانې چې دی بنی اسرائیل ته ویل شو چې الله در باندې فضل وکړ احسان وکړ عمل کوم واغستو د دې شکر ادا کړي نو هغه دې چدی ملک تزئے بل پدی کی او جماعت تے بیت المقدس چری تا داخلی گئے نو سرون حقت کے عاجزی کو اے اللہ تا او داس کلمات وائے چ پاگے زرستا سو گناہ نہ اوری جی گی لا الہ الا اللہ وائے یا حتتن وائے حتتن چی اللہ زمان گناہو نماب کی دقا دو خبری وطاو کلنو یو با پتلو کے عاجزی کوئے سرو نوخ کتا کوئے دا سجدی دا روکوئی او بل با پجبا باندی دعاو آئے چی اللہ زمان گناہو نماب کی اگی پدوانو کی سرکشی اکڑا نو هغه سلالل چې څنګه تعالی ویلو پاجزه سره نډیر سپ مستیو په سرکشه او کاغو اگو هغه وینایم کلمیم بدل کړی نور سیو وی ځان نه ناشکری وکړه الله یې ما په عذاب را اوست چې ګور تاسو زمرہ تاسو کې د الله سو قدر او احترام نشتا چې هغه در باندې زمرہ لوی احسان وکړو چې فتح دې له درکړاو ملک دې له درکو آزاد کو او دشمنی دې له هلاک کو او تاسو زمرہ نشئ کولې عذاب پیراي کنه ها فیز قیل له مسکنو هذه القريه او یاد کا چویل شو دی بنی اسرائیل تا چزے وسو اسی گے پدغی خار کی پدغا خار دی بیت المقدس کی اس کنوی او تویلی چی دا بستاسو ملکی دا بستاسو وطنی دیکی بتاسو اوس ہے او زه ته هم نو وی چې کني لال شه jihad وکې ولې غ jihad نوم کو ډیر ګران اړیر دې یاري دې کنه نه لفظ یو ته نو وی بس لال شه او په دې ملک کې اوسه بس لکه دا چې تاسو تعالی مخ کې آزاد کړی دا سی ناشنا فتح و شوخا او دا آغا جهاتو چه بس مازیگر نور پا پریوتو او پا آغا وقت که دا قانونو چه کلوی نور پریو دی نبیا و جهات بس که بس نور پریوتو پوری بایی یوشع علیہ السلام ہوئی چی اللہ لگون دکار را تا پاتی دے اول تنور پا پریوتو دے یا اللہ تا دے نور تووائی چلو کٹی سبا رکی اللہ نور تا حکمو کنو آٹی کاؤ شو او دی کی فتح ہو شو یوشع علیہ السلام او ایچی اللہ اوز دیر کاروشو لک کار پاتے دے او فتح نکی ایچی دا سچن لے اللہ رب العزتو ایچی دا پدی لخ کر کی چرتا چا دمال غنیمت نسو شیع غستے دے فتح ذکن کی او مال غنیمت چسو تقسیم شوی نئی ناغذ داغی نسو شیع غستل دیر لوی خیانت تی نویشا علیہ السلام ویچی اللہ دا بو سنگا معلومی گی دا خود دیر خلق دے اللہ تاوی چی تکینا حدیت اوائی چی مال اللہ سراکوئے رضیم اللہ سراکوئے نبت دیبا راتر اللہ سوی اور کولو دا یو تن پا گدا سرانگی چی داغ لاس دیوشا علیہ السلام پا لاس پوری اون خطو نجو دا کی دو اگو توی علو آئی شبا اگوی او مادا سی دی مال نسشی ڈڑی تکڑی دی وی کم دی دیخی دی وی خون و اپسی خلقو لیگن و ریولو اگر در سرو درو در غوی سرو در غوی سری در سرو در جوڑ کرو خواه در گوری چی در ظالمان و بوتان جوڑون کنا او میشبه در غاگان و پشانت خدایان جوڑون کنا در سرو درو نوی جوڑون سرخو دیرو دیر غٹ شی پت کرو بس خو چه غیر آوڑا نو در سری لیاس ازاد شو او دی که اللہ فتحو کلا چوارا لکو دشمن بانده داغا جانگو کنا سمرلوی نعمتو یاد که چویلی شدیتا چیزه اسیگه پدی خار کی وکلو منها او خرید دینا اللہ بکی رزق بیڈیر کرده میوی دی باغو ندی حیث شیتم چکم دیستا تو خواهی بس ہاں دو رو کے چیز اللہ شکر ادا کے اوغد و خبری دی وقولو حتوتن ودخلو البابا سجدن وائد کلمہ دبخشش کہا کلمہ توحید دا دوائے یا دا حتوتن وائے حتوتن چی اللہ زمان گناہونا ماب کی سوال زمان دارے چی زمان گناہونا ماب کی ادھا مسلمان علم بے سوال دقا بیخا دیبا نور سوالونا رستو کی او داو مخک کی چی اللہ گناہونا رات ماب کی نو دعوائی چی اللہ زمان گناہونا ماب کی زمان توبہ قبول کی او داخل شے دروازے دی بیت المقدس تا عاجزی کو ان کی سجدن سوان دا سجدت نظم رات دا معروف سجده دا خو تندیل گولی پا زمکا نم با داخلی گی ام با تندیل گولی دا خو نکی گی نم مانا تینا عاجزی دا سجده لغوی مانا عاجزی عاجزی دا چه سرو نخکتا که ادق قوائی چه اللہ زمون سوال دا چه زمون گناو نماب که نغفر لکم خطیئاتکم اللہوی چیز باو بخم تاستا گناو نستاسو ہر سمرچی سنزید المحسنین او دیم ورطاوی چی گناو نباو ماب کم او زیاد بکم اجر او ثواب د داسې نیکانو خلقو یعنی چا نه ګناه نه شوی نو اغلب الله اجر او ثواب زیاد کی او محرومه کیږي بنا سوره بقره کې هم داسې راغلیو په الفاظو کې فرق وو التویلو ویز قل ندخلو هذه القرية داخل شه دی خار تکنا خودلتا که اصل مطلب د نعمت ذکرو ند دخول پده سکونت ویچی او سه دستاس و ملک ده دانه چه بس داخل شه نبیابت نرازه نزا داغی ندیر واضح دی پا نعمت کی خواب اون علتا کیویلو فکلو من آحیز شیطم رغدن خف راخا حیث شیطم راغد بیویلو کنا ازلتا کی اغا لفظ ندی ویلی ذکر ضرورت نو دیتا یو بندووسی په یو ځای کې نو خطبه پراخي نه هي سو شی ته باندې اکتفا وکړه کوم دې تاسو په خای په الته خطوایا کوم ویلو خطوایا ډیر ګناہوںو ته وي او خطویات لګو ګناہوںو ته وي دې ځکه وایي چې کله تاسو جهاد وکړو ډیر ګناونه په غی باندې ختم شي سلګ به پاتې شي نو هغه به تاسو معاف کما ډیر آسانه بشي الته ویلو وسن عزیز المحسنین دلته ورانه وړو دا ډیر تاکید د وجنا چې ګوره د ګناونه معافي کول او اجر ورکول دا به دواړه یو شان یو وخت باندې فرق به پکې نه وي فبدل الذين ظلموا منهم پس بدل کړي کسانو چې ظالمانو په دې کې قولا هغه وینا ده الله غیر الذي قيل لهم بغیر دا غنا چې دې تاسو ویل شیو دې ته ویل شیو چې حتتن وایې حتتن او دی اغا قول دا خدای بدل کو نو سیوی نو یو قول داری امام بخاری وی او نور چویوی چی اللہ حبتن فی شعیرتن منگا اغا دانی غارو چی پلشوکی اپو وگو کی کیگی غنم ور بشی اللهم داو حبت فی شعیرت سمرا فرق یو ادویم قول داده چلاو تحتوتن ویلو او دیو سر نون زیاد کنوی حنتوتن حنتو غنمو تاوی چی اللهم گوست غنم غارو ذکر طاقت پر دوڑے کی ده بلزه کې طاقت نشته. ټیک ده میوی ډیر دی هر څه ډیر دی خو هغه کې هو طاقت نه وي. نو موږ غنم غواړو هند ته تون دی یو نو نه پکې زیات کړو سړیر کار نو کړی ها فلاره بولې عزت وای ک یو نو نه زیات ک کنه عذاب په راضی او ځکه دا الله د حکم نه فرمانی ده نو کاغه یو نن دی او کاغه ډیری حکم یو شانت دی ها دا عذاب پر راوي د تبديل د وجنا چې الله دین کې تغییر تبديل وکړو چې هغه تسویلو نو هغه نکړل فارسلنا علیم رجزم من السمائی اللہی منگ راولی گو پدی باندی او قہر دا سماننا مطلب سو ار حکم دا اللہ دا بری نکی گی کنا دا نچے گو دا سمان نرا کس شویو و چونکہ فیصل دا بری نکی گی نو دکے نسبت اسمان تاو کفا اگا قہر او عذاب چدا غی پیسلہ زبری نشویوان او غی تا تعاون ویلیشی تعاون دانو پی خطا سار مالو اما زگر بے جنازہ وطا بلی روز تبا نپاتی کی دو تعاون وطاوی اوبا وطاوی دو پخواڑیر رات لو او اسباب د دې لپاره دغې د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې هم په شام کې په روم کې وبارا غلي و په حضرت عمر اراده کړو چې زما روم ته خدای غانه خبر راغی چې دلته کې وبا ګډه ده نو بیا واپس ولې وی په دین کې احتیاط شته کنه نو احتیاط دار چې او ځای کې مرزونه یې نو لته مزه احتیاط دار حضرت عمر واپس شو نو مرګري و سره ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ و نور ناغی حضرت عمر تاوی چی اے عمر چی اللہ سلی کلی نو آغا برا رسی نتدہ اللہ تقدیر نو آپس کی گی اترجعو من قدر اللہ فحضرت عمر وی چ او د الله د تقدیر نه واپس کیګم خدا الله تقدیر ته واپس کیګم دا غیم لیکلی دي چې توکل وکه الله په تقدیر و ایمان راوړي په دې هم لیکلی چې ځام د الله تقدیر دی چې او دې کې مرض دی او بادا نو التبنزي بلکه چې کوم ځای کې نشته نه تا پات کیږي وې دغم د الله تقدیر دی او دغم تقدیر دی دواړه مسلې په دین کې شته بیا راغې واپس بعضې وایي چې دا وبا په روم کې ذکر راغلی و چې دغه وخت کې سخت جنگ وشو ډیر سخت خالد بن ولید ادوم رمړیو شو چې هغه بیا چا سمبالولې شو ملک ډاکو کنه غیله چا خبر کنهسته شو یا غیله وکړل چې داسې وشي کنه زه دغه مړو دغه لا شنو د بدبوې د وجه نه مرض جوړی وی په روم کې دا وبا دی وجه نه الله ته پتره چې دی وجه نه وا کدار سو وجه نه وا کې دې چې په دې باندې اسرائیل باندې دا عذاب راغلی نو دا یو دغه سبب کې دی چې عیسی علیه السلام ډیر خلق او کافران کرش کړل نو هغه ډیر لا شنو بیا هغه سم بالغ چانه شو کولې نو بس دی په لذینا شکر یو کړه او دا پلا اسباب برابر نو جوړ عذاب پرار اسباب ایدار شي د پاره الله اسباب کړو لیکن قرآن وی چه بنی اسرائیل بانده عذاب بولی را گئی زکا زما خبره بدل اکڑا چه ماو تو سویلی و غیو نوی دزان نی پکی جوڑ کلو عذاب پی را گئی دک قانون وسم منگتا پروت تے دو قرآن و سنت چه سراغلی نو اقبا کوئی سیوانا کاغا دعا گانی دی کاغا ذکرون دی کاغا عبادتون دی کاغا درودون دی کاغا دمون دی نو اقا بوائی چکم تاست دا پیغمبر نر رسیدلی دی بس او کچر زن نم پاکی سووی نو بس اغد بنی اسرائیل و انتکار بوشی نو ٹھیک دے چو پدے امت پاندے عذابون نرازی دا خوزان دا خبر دا لیکن جرم بے اق سیخا نو چو گوری نو پدے امت کے دا پیغمبر اغا الفاظ او کلمات چاندی پریخی پا پل حال دا زاننے پاکے اغا اغا کپ دعا گانو کی دی نو سمره پا که ده زن زیادی کلی دی چه ده فرض و نپس خدا دعاو چه اللهم انت السلام و منک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام بس نو چه منگا وارو کنا کخوا استاذانو را تا دعا خولی و نو آغا دیر اوگدوا چه اللهم انت السلام و منک السلام ویلیک ارجعو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تمرا دا پیغمبر الفاظ نو چی سمرا پی دی نور دا پاسا کلیو خوا داو شکر دی چی اللہ دی پیغمبر تا رحمت للعالمین ویلے دی اغدا دی چی پا دی امت باندی عذاب نر ازی پخانو پشانتا کنی چه بدی بسنگ عذاب رات خواه چه هر دعای بدل کلی دا ورا پا دیو دست چه وسو کیناست کنا اشورو بیو کلن چه خلی تا بیو با چولن یو دعا بیوی چه پوزی تا بیو چولن دعا بیوی چه پا مخ بیل پا چولن دعا بیوی چه پا سر بیو مسا کولن دعا بیوی چه پا غبون مسا کولن دعا بیوی توبه توبه ادان نوی صرف دقاو چه او دست دیوکو پراخ پیدی وینزلی نبیا دقاو وای چه اشهدو ان لا اله الا اللہ واشهدو ان محمدا رسول اللہ دغا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بس دا چې کله اوس کورش او په وینځل یار څخه ختم او میان کې سنشتا ا دې خلق دعاګان جوړ کړي وګورې چې دې کم دې نه جوړ کړي د پیغمبر نسنورا علی ا دې په خلق باندې لازم کړي واغې بس کتاب او توی چې دامه وروي ځوانم منی کوي وي ګور دومره زیاتې چې دی خلکو کړې ده دای چا نو کړنه بني اسرائیل نو بل چاخه په ذکرونو کې توبه توبه په درودونو کې دا ګور هغه زیاتې سکه چې نور د پیغمبر بیا د به کلیه ګستاخه کلیه چې درود خدا دې چې موږ په مانځ کې وایو چې اللهم صلی تر اخره اللهم بارک نذاکم دیو چې صلی علی نبینا صلی علی محمد دی چې دې ګانا نه جوړ کړی کنه تو بس چې دې کوم دې دین سره کوم ټوکې کوم لبی وکړي ها دا به قیامت کې بیا پته لګي چې لکه دا کوم دی نه دا صلات کوم دی او دا درود کوم دی او دا دې لفظ د وجن چې الله یې فبدل للذین ظلموا ظالمانه او طویلی خان او یو حرف یې بدل کړو خان والله به عذاب راوستم خان فیز قیل لهم اسکنوا هذه القريه یذکا چې ویل شو دی بنی اسرائیل ته چې زه اوسه په دې ملک کې په دې خار د بیت المقدس کې وکلو منها او خرید دینا حيث شئتم کم دې چې تاسو خو خی وقولوا حتت او کله چې داخلي کې نوای کلمه د بخشش وادخلوا الباب سجدا او داخل شه دروازه دې جمعه تا عاجزی کوونکی سرونخ کته کې نغفر لكم خطیئاتکم بخنه بو کوم تا استاد ګناونو استادو چې کوم پاتې شوی وي سنزيد المحسنين او زیات وکم اجر او ثواب د نیکانو خلقو چې ګنات نه ني شوي فبدل الذين ظلموا منهم پس بدل کاوی کسانو چې ظالمانو پدی کې قولا قرت مونږ ویلو چې ګنا ټول نه کوي او تندو کې ټول باندې ویلي ټول باندې بدل کړي لګو به بدل کړي ولې چا خو په رد نه کوکنه نور په خاموش پاتې شو کنه نو بس هغه هم پکې راځو غیر الذي قيل لهم بغیر دا غینا چې دې تاسو ویل شویو پارسلنا علیم پس را اولیگا منگ پا دی بانده رجزم من السمای او قهر دا اسماننا بما کانو یظلمون بیاوی خواه ظلم ظلم ظلمو او بما کانو یظلمون دا پا سبب دی چی دی ظلم کلیو دا اللہ دین سرم دا زانه پا که زیادی جوڑ کلیو خواه دا عذابونا پیرالو د بیا د به پوجبان او بیا د بی داوا چې د الله دین یې بدل کو د الله قولی بدل کو دغه سي دی امت ته دا حکم دی چې دین مو بدلوي چې پیغمبر نه تسمیل او شوی اقوای د ځان نه به کسی واسه مجوړوي ها